نورادي بس وپالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور پروپ کراو اخلا نورادي بس وپالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور پروپ کراو اخلا ظلم آیا پا سراوانی گزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور پروپ کراو اخلا غربی لکر مپاوا تنکلی ارغالو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا غربی لکر مپاوا تنکلی ارغالو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا نورادي بس وپا پالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا دا تختی لارک رانتری ورک ازا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا لکا شاہین پا دخمن وکڑا گوزارو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا نورادي بس وپا پالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا نورادي بس دی پا پالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا سپینا مانای لرزا ولی زا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا سپینا مانای لرزا ولی زا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا سمرا زور داردی دناری تکبیر غانگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا سمرا زور داردی دناری تکبیر غانگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا نورادي بس دی پا پالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا بیادا دخمن مقابلی تزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا بیادا دخمن مقابلی تزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا شنا شنا کڑتا اگدو زلفو تارو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا بیادا دخمن مقابلی تزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا شنا شنا کڑتا اگدو زلفو تارو نزا سنگر تزو روپ دن ننگو نزا سنگر تزو تور ٹوپ کراو اخلا پا فقال انظر كجهاد يا رزا سنگر تزو روپ دين ننگو نزا سنگر تزو تور روپ کروا فقال انظر كجهاد يا رزا سنگر تزو تور روپ کروا قربان دی لیکد غازیانو تاریخون ازا سنگر تزو روپ دین ننگو نزا سنگر تزو تور توپا کروا خلا قربان دی لیکد غازیانو صفتو نزا سنگر تزو روپ دین ننگو نزا سنگر تزو تور توپا کروا خلا نورا دی بس دی پا پالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دین ننگو نزا سنگر تزو تور توپا کروا خلا دت اکتی لارا کاتری اور کزا سنگر تزو روپ دین ننگو نزا سنگر تزو تور توپا کروا خلا لکا شاہین پا دخمن وکڑا غرزنگو نزا سنگر تزو روپ دین ننگو نزا سنگر تزو تور توپا کروا خلا نورا دی بس و پا پالنگ دن از خوبو نزا سنگر تزو روپ دین ننگو نزا سنگر تزو